Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema inna zaman qad istadara ka hayati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalik ameizungumza miezi 12 kuwa ndio idadi ya miezi aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ni miezi ambayo yanazunguka, haia yake umbile lake ni kuzunguka. Unaanza mwezi Muharram, unakuja miezi mingine mpaka inafika tena Muharram tena hakadha. Lakini ndani ya miezi hiyo 12 bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza kuna miezi minne mitukufu, nayo akasema thalathun mutawaliya, miezi mitatu inafatana, Dhulqa'ada wa Dhulhijja wal Muharram. Miezi mitatu yafatana, nayo ni Dhulqa'ada, tumezoea kusema mfungo pili, Dhulhijja mfungo tatu, wal Muharram ndio mwezi ambao tumo kwa maana ya mfungo nne. Wa Rajab mudhar, na mwezi mwingine ni mwezi wa Rajab, Rajab ya mudhar, ambao ni mwezi uko baina Jumada wa Shaaban. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja miezi hii minne. Sisi tupo ndani ya mwezi wa Muharram. Mazungumzo ya ahlul ilmi katika masala haya ya utukufu wa miezi, upi ni bora zaidi na mengineyo, hatutakuwa nafasi nayo sana katika siku ya leo. Siku ya leo tutataka tuzungumzie kuhusiana na mwezi huu wa Muharram. Mwezi huu wa Muharram au shahrullah al-Muharram ni miongoni mwa ile miezi minne mitukufu. Ndani ya mwezi wa Muharram au shahrullah al-Muharram kuna funga ya Ashura, kufunga siku ya kumi ya mwezi huu wa Muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda Madina kama anavyosimulia Abdullah ibn Abbas, akawakuta watu wa Madina wanafunga, wanaifunga siku hii ya Ashura. Mtume akauliza ma hadha, kwani hii ni siku gani? Mbona watu wanafunga wakuta Wayahudi wakifunga siku hii? Mbona waifunga ni siku gani? Wakamjibu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hii ni siku njema, siku ambayo Allah amemwokoa au amewaokoa Bani Israeli, na kadhalika amemwokoa Musa, siku ambayo Allah alimwokoa Musa na alimwokoa kadhalika aliwaokoa kadhalika Bani Israeli. Kwa hiyo siku hii hawa mabwana wakawa wanaifunga, naye bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaifunga siku hii, na akasema ana ahaqqun bi Musa, mimi nina haki zaidi kwa Musa, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko Mayahudi. Mtume akaifunga, wa amara bisiyamihi, na Mtume akaamrisha watu wafunge siku hii. Na kadhalika bwana Mtume sallam alisema katika munasaba ya kuwa mwaka unaokuja nitafunga siku ya tisa, katika kukhalifiana na Mayahudi, na Mtume hakufika akafa. Zimekuja kadhalika riwaya zinazoonyesha ya kuwa yafaa au waweza funga na siku baada ya siku ile ya kumi. Al-Imamu Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad anaeleza maneno yafuatayo: wa kullu hadhihi al-athar anhu, na riwaya zote hizi athari zilizokuja, yusaddiqu ba'dhuha ba'dha, baadhi yake kwa baadhi za sadikishana. Riwaya hizi au athari hizi zasadikisha hizi, wa yuayidu ba'dhuha ba'dha, na baadhi kwa baadhi zatiana nguvu riwaya hizi. famaratibu saumihi, basi maratibu ya kuifunga hii Ashura anasema ni thalathu, ni thalathu maratibu, martaba tatu. Akmaruha, ile ambayo ni kamili zaidi, ayusam qablahu yawm, ifungwe kabla ya hii siku ya kumi ya Ashura, siku yake, yani siku baadahu, qablahu, qabla yake ifungwe siku, wa baadahu yawm, na ifungwe baada yake siku moja, kwa maana kufunga mwezi tisa na kufunga mwezi kumi na moja, kwa yawm kabla yake na yawm baada yake. Hii Ashura, siku ya kumi, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, marati ile martaba ya juu kabisa, akmaruha, ni kufunga siku moja kabla ya Ashura na siku moja baada ya Ashura, siku tatu. Wayali dhalika, na inafuata martaba hiyo au hilo, ayusama tasi'u wal ashiru, kufungwa siku ya tisa na ya kumi. Mtu akafunga siku ya tisa na ya kumi, hii ni martaba ya pili. Wa alayhi aktharu alahadith, na anasema na hilo, wa alayhi aktharu alahadith, hadithi nyingi ziko katika jambo hili la pili, kufunga siku ya tisa na siku ya kumi. Wa yali dhalika, na pia lafata jambo la tatu kufata hilo la pili, ifradu alashir, kuifunga siku hii ya kumi tu peke yake, hiyo inakuwa ni martaba ya tatu. Kaendelea na maneno, sina kazi nayo mimi katika makamu hii. Hili ni jambo la pili katika mwezi wa Muharram, kufunga siku hii ya Ashura, siku ya kumi, siku ambayo Allah alimwokoa Musa na baadhi ya wana wa Israeli kutoka kwa adui wao, katika mikono ya adui wao ambao ni Farao. Na Mtume sala sallam ameeleza fadhila za kufunga siku hii, ya kuwa inafuta madhambi, inafuta madhambi ya mwaka mmoja, mwaka ambao upo kabla ya siku hii. Na kadhalika maneno ya ahli alilmi ni madhambi yapi yanayofutwa, kauli ya jumhuri ahli alilmi, madhambi yanayofutwa ni madhambi madogo, na madhambi makubwa yatahitaji tauba almustaqilla. Baada dhalika, ibadallah, jambo ambalo alikusudia zaidi kulizungumza katika khutba hii ni bid'a, ni bid'a iliyopatikana ndani ya mwezi huu wa Muharram, ambao ni bid'a sasa hivi imeshika kasi sana katika miji yetu, nao ni bid'a ya kuhuzunika, bid'a ya huzuni, ambayo bid'a hii inafanywa na Ar-Rafidha, Mashia Ar-Rafidha wanaifanya bid'a hii. Haikuanza leo, imeanza siku nyingi sana, lakini katika wakati tunaoishi sasa hivi bid'a hii imedhihiri kwa kiasi kikubwa, na watu wengi wameingia katika mkumbo huo. Na sababu yake ni kuwa mwaka 61 hijiria, siku ya Ijumaa asubuhi, mwezi kumi katika mwezi, au tarehe kumi katika mwezi wa Muharram, siku ya kumi Ashura, mwaka wa 61 hijiria, aliuliwa Al-Husayn ibn Ali katika ardhi ya Karbala. Wanawachuoni wameeleza maelezo mazuri, nani aliyomuua Al-Husayn, vitabu vimeeleza kwa ufasaha na uwazi. Na kwa ujumla, waliomuua Al-Husayn ni Mashia wa Kufa, ndio waliomuua Al-Husayn. Na aliobashir tukio la kumuua Al-Husayn, imma linataja vitabu imma ni Sinan ibn Anas An-Nakhai au Ibn al-Jawshan. Huyu ndiye aliyebashiri, kwa maana ndiye wakati wa mapambano yamefikia amebakia al-Husaini peke yake. Hakuna yoyote aliyopata ujasiri wa kumweza kumuua mjukuu wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam illa Ibn al-Jawshan katika riwaya, na ndiye aliyemshauri Ubaidillah ibn Ziyad asikubali maombi ya al-Husayn, sababu al-Husayn baada ya kuona hali ngumu aliomba mambo matatu: aachiwe arudi, au ende kwa Yazid Sham, au akakae katika thughur, kambi za Uislamu, aachiwe. Ikawa Ubaidillah ibn Ziyad anaelekea katika rai ya kumwachia al-Husayn, imma arudi zake alipotoka Madina au aende kwa Yazid Sham. Lakini Ibn al-Jawshan akamwambia usikubali, usikubali mpaka awe asira, awe teka chini hapo. Al-Husayn akakataa hilo, na mambo yametokea, yameelezwa katika vitabu, Allah amekadiria hayo, na mwishowe akauliwa al-Husayn, tukio ambalo nasikitisha. Ameuliwa madhuluman, na walioshiriki kumuua ni ashia, na haya hatuwazulii mashia, na hii mnaiona huzuni wanaonyesha kama laana, sababu wao ndio waliofanya matukio haya. Msikilizeni, anasema al-Husayn, Husayn mwenyewe anasema katika dua aliyokuwa akiwaombea hao shia wake, na haya ameyataja kadhalika yule bwana mwenye kitabu lillahi thumma litarikh kashfu al-asrar wa tabri'atu a'immati al-athhar Sayyid al-Husayn al-Mawsawi, ambaye yeye aliamua kufichua ukafiri na uzanadiki unaopatikana, uzindiki unaopatikana katika ushia. Ni shia na ni katika ulamaa wa Najaf, na alifikia martaba ya ijtihad katika ushia. Ameandika kitabu wazi lillahi thumma litarikh, katika mukaddima ukasoma mwenyewe anasema nimeamua kuachana na humus, sina haja ya humus na magari makubwa. Twaambiwa kila siku kwamba sisi twapenda ahlubait, lakini vitabu ukivisoma vyaonyesha hao shia wako mbali na ahlubait, ni ukafiri mtupu uliojaa. Ndio maana akaandika kitabu hicho lillahi thumma litarikh kashful asrar, kuzeka wazi siri. Nyinyi mashia bolo mnofata ugwabwa na unga wa ngano, hamjui mambo. Kuna watu ni mashia walioishi katika hauza ya Najaf, sio hauza hizi za humu Bumbini, hauza za Najaf. Aliyaona akayaona, akaamua kuandika kitabu lillahi thumma litarikh kashful asrar, fichua siri na awatakasa. Wa tabri'atu a'immati al-athhar, lengo kuwaweka mbali a'imma al-athhar. Mule ndani amenukuu maneno kutoka katika kitabu au vitabu mbalimbali. Katika hayo anasema, amesema al-Imam al-Husayn, al-Imam al-Husayn anasema qala al-Imam al-Husayn alayhi salam. Al-Husayn hakuwa imam, lakini ni imamu kwa cheo cha ushia na asharia, sababu ndio imamu wa tatu. Imamu wa kwanza ni al-Husayn al-Ali, imamu wa kwanza ni Ali, imamu wa pili al-Hasan, na imamu wa tatu ni al-Husayn. Kwa ni imamu kwa martaba zile za ule uimamu wa kishia, lakini hakuwa mtawala. Al-Hasan alikuwa mtawala. anasema amesema wakati anawaombea dua hao Shia, Allahumma ewe Allah, in matta'tahum, ikiwa hawa utawapa, utawastarehesha, utawapa muda na starehe, ila hin, wakaishi mpaka muda mwingine, wakaendelea kuishi hawa, fafarriqhum, wafarqisha hawa firaqa, makundi makundi. Al-Husayn kabla ya kuuliwa, sababu wao walimuandikia mashia wa Kufa Al-Husayn barua zimefika 500, njoo huku Al-Husayn tukupe sisi bai'a, bai'a iko juu ya shingo zetu. Matukio haya historia yake ndefu, hutuba itoshi. Al-Husayn baada ya kutanazal kaka yake Al-Hasan madaraka, akampa Muawiya, Muawiya akawa mtawala. Baadaye alipokufa Muawiya, Yazid ibn Muawiya alipochukua madaraka, watu wa Kufa wakawa wanamuita Al-Husayn ende kule Kufa kule, sababu ndio kwenye mashia, njoo huku tukupe utawala. Al-Husayn akamtuma Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib, mtoto wa ami yake, nenda Kufa, barua zimekuwa nyingi, takriban 500, hebu nenda kawasikilize hao Shia huko, kawasikilize. Kufika kule akakuta watu wote wa Kufa wamtaka Al-Husayn. Muslim ibn Aqil akaandika barua kumpelekea kaka yake huyu Muslim bin Aqil ibn Abi Talib, na yule ni Ali, na yule ni Al-Husayn ibn Ali bin Abi Talib, watoto wa amya. Akampelekea barua kwamba huku takriban watu 20,000, bai'a iko juu ya shingo zao, wanakupa bai'a wewe njoo. Ikafika barua, wakati wa kizamani barua zachelewa, mpaka yafika barua anatoka Al-Husayn, huku Muslim kashauliwa, fika njiani aja barua nyingine, sababu kabla ya kuuliwa huyu Muslim ibn Aqil aliandika barua nyingine, usije hawa jamaa warongo washa tusaliti, hakuna tena, usije, rudi. Barua yasomeka, imeandikwa nasi yake. Ilipofika barua yuko njiani, Al-Husayn akaamua kwenda, na tarehe inaonyesha watu walimnasihi, akiwemo Muhammad ibn al-Hanafiya au Muhammad al-Hanafiya, mtoto wa Ali, ajulikana kwa jina la mama yake Zaid, Muhammad al-Hanafi, ni mtoto wa Ali bin Abi Talib, anamnasihi kaka yake, usende Kufa, usende huko, kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar ibn Abbas, watu wamemnasihi, usende, bakia, usende Kufa, lakini kadari ya Allah anawaambia barua hizi, watu wa Kufa, watu wa Kufa wanantaka wapi sasa. Watu wa Kufa baada ya kumsaliti, ndio Al-Husayn sasa anawaombea dua baada ya kuona wote washamsaliti, kumbe walikuwa warongo. Akasema kumwambia Allah, Allah kama utawastarehesha mpaka muda fulani ha, basi hebu watawanye wewe makundi kwa makundi, waj'alhum taraiqa qidada, ujalie makundi, wala tardhimulata anhum abada, usiridhie mapenzi na huo walii wao abadan, usiridhie. Fa innahum da'au, hawa wametuita, walituita, liyansuruna, ili watunusuru, thumma adau alaina, kesha wakatufanyia uadui, fakataluna, wakatuwa. Maneno ya al-Imam al-Husayn, imamu wa tatu wa kishia, Husayn bin Ali. Huyu bwana anayanukuu sasa kwamba Al-Husayn mwenyewe asema walomuua ni wale wale walomwandikia barua, wale wale mashia ndio walomuua. Haya yanapatikana katika kitabu, huyu mwenye kitabu Lillahi thumma litarikh, anukuu kutoka kwenye kitabu kinachoitwa Al-Ihtijaj cha At-Tabarasi, Abu Mansur Ahmad ibn Ali At-Tabarasi amenukuu huko kutoka katika mjalladi wa pili ukurasa wa 332. Haya ni maneno mamoja tu, ni nas ya Al-Husayn ibn Ali kwamba walomuua ni Shia. Hawa mashia wanajifanya wana huzuni miezi hii, wavaa maguo meusi, warongo, wao ndio walomuua Al-Husayn. Na yule anobashir kuwa ametajwa katika rijalul kash, ametajwa ni katika mashia, na katika maneno aliruhusiwa, hawa ni watu wa tamaa, sio wa kweli. Ala kulli maneno yako mengi, lakini Ali ibn al-Husayn, mtoto wa al-Husayn, Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, naye anasema hivi: hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi, hivi nyinyi mnajua nyinyi Shia wa Kufa kwamba nyinyi ndio mlioandika kwa baba yangu barua, wa khada'tumuhu, na nyinyi mkamkhada'a, nyinyi mlimwandikia barua zilifika 500 takriban, alafu mkamhada'a min anfusikum, tena khada'a imetoka katika nafsi zenu. Si kama kuna watu waliwaghuri labda masunni wa Shamu wa Madina wa Hijazi, a Ushia Kufa ndio markazi yake, nyinyi wenyewe mlimwandikia barua alafu mkamkhada'a, khada'a inotoka katika nafsi zenu. Wa a'taytumuhu, na mkampa min anfusikum al'ahada, nyinyi mlimpa ahad wal mithaq, na mithaq thumma qataltumuhu, nyinyi mlimpa mithaq, jo usiwe na wasiwasi, wakala viapo, alafu baadaye nyinyi mkapambana naye, wa khadhaltumuhu, na mkamtelekeza, hamkumpa nusra. Fa bi ayyi aynin tanzuruna ila rasulillah, Ali mtoto wa al-Husayn ambaye ndo imamu wa nne inda Shia na Sharia, anawaambia kwa jicho gani mtamtazama mtume sallallahu alayhi wasallam يوم القيامه, jicho lipi mtamtazama mtume? Wa huwa yaqul, na hali ya kuwa mtume anasema qataltum itrati, nyinyi mmepambana na kuwapiga na kuwaua familia yangu au watu wangu. Wantahaktum hurmati, na mkazivunja au mkaivunja heshima yangu. Falastum min ummati, nyinyi si katika umma wangu. Maneno haya ni maneno kadhalika yapatikana katika al-Ihtijaj, na maneno ya mwanzo niliyosoma yanapatikana katika al-Irshad lil-Mufid ukurasa wa 241. Aqulu ma tasma'u. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiendelea na maneno ya mwisho anayesema السيد محسن الأمين العاملي, السيد محسن الأمين العاملي, na maneno yote ya bwana kitabu hicho lillahi thumma litarikh, lakini yeye naye anukuu kuonyesha kwamba mbona vitabu vyenyewe vitabu vyetu vyasema hivi na hivi. Sasa amenukuu maneno ya huyo السيد Muhsin al-Amin al-Amili, anasema baya al-Husayn min ahli al-Iraq 20,000, wamechukua bai'a, bai'a ya utiifu au kiapo cha utiifu kwa al-Husayn watu wa Iraqi 20,000, ghadaru bihi wa kharaju alayhi, wakamfanyia khada'a, wakavunja ile mithaq na ahad, na wakamtokea, kwa maana wao ndo kharaju alayhi, walimtokea al-Husayn wa bai'atuhu fi a'naqihi, na bai'a au kile kiapo cha utiifu cha al-Husayn kipo juu ya shingo yao, wakataluhu, na wakamuua. Haya yanapatikana katika kitabu cha huyu bwana Sayyid au Muhsin al-Amin al-Amili, kinachoitwa Ayanu Shia katika kismu cha mwanzo, ukurasa wa 34. Kwa ufupi, ibadallah, walomuua al-Husayn ni Shia, na hatukuzungumza maneno ya Ibn Taymiyyah wala maneno ya Ibn al-Qayyim, tumenukuu maneno ya maimam wao wenyewe, na maneno yako mengi sana ya kuonyesha wao ndio waliomuua al-Husayn, na hayo wanayafanya yote haya wanajutia, ndio maana wajipiga wale vifua, wajipiga vifua, wajipiga makamamatu, wanajichana. Tizameni huko Lebanon, wapi Iran, visu kabisa, wanajichana madamu yale majuto waliyofanya. Usione kwamba wafanya vile na wakawadanganya watu eti alomuua al-Husayn ni ahlu sunna kina Yazidi tuna kadha, la, maneno ya Yazidi yako wazi, amemlaanu Ubaydillah ibn Ziyad na akamrehemu al-Husayn baada ya taarifa ya kuletewa kwamba ameuliwa al-Husayn, yako wazi katika vitabu vya tarikh. lakini ni uongo anawadanganya Waislamu wasioweza kusoma, wasioweza kufanya utafiti, na Waislamu walioziweka dini zao kwa watu wa bid'a. Sababu kuna Waislamu dini zao wameziweka rahani kwa watu wa bid'a. Watu wa bid'a watawapoteza dini. Kama wewe ni ammi, hebu sikiliza watu wa sunna ya salafiyun. Hawa ndio watu wanazungumza mambo kwa ukweli. Watu wa bid'a waongo, warongo, wadanganyifu. Leo wako hao wana mashia, kesho watasema hivi, leo kadha, kesho hivi. Watu warongo. Lakini wao ndio walomua Al-Husayn. Sasa wanajipiga makamamati, wanabeba majeneza, wanawavalisha watu maguo meusi yameandikwa chini nyuma Husayn Karbala, uongo mtupu, na kuimba manyimbo. Bid'a hii ya Husayn ni bid'a, wameizusha hawa mabwana na wameitaja ahlul ilmi katika vitabu, na ni jambo lisilofaa. Sitoweza kunukuu kwa wakati maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah, ameeleza maelezo haya vizuri katika majumuu al-fatawa. Hawa wamezusha bid'a hii ya kuhusunika na mambo ya ma'ta, mambo ya latm al-khudud wa shaqq al-juyub wa niyaha, kuomboleza. Sasa hivi tunaona masiku haya mtaona mabango meusi mabarabarani, sababu wana hela mashia wa hindi na kadha, hawa wana hela kwao, wanaeka mabango, wanachapisha mafulana, matishirt, wanawavalisha vijana maguo meusi yameandikwa nyuma Imam Husaini, mara mengine yameandikwa mbele kauliwa Karbala na kadha. Haya yote wanayofanya katika miezi hii ni mambo ma anzalallahu biha min sultan, ni mambo ya bid'a. Mtume sallallahu anasema laisa minna, Mtume sallallahu anasema si katika sisi, man latama alkhudud, atakayejipiga mashavu yake, wa shaqqa aljuyub, na akachana sehemu zake za nguo ambazo waweza kuingiza mkono, kachana nguo zake, si katika sisi. Wadaa bid'a waljahiliya, na akalingana milingano ya kijahiliya, miito na kupiga makelele katika misiba, si katika sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ana bari'un min as-saliqa, mimi niko mbali na mwanamke ananyanyua, allati tarfa'u sawtaha 'inda al-musiba, as-saliqa, mwanamke ananyanyua sauti yake kwenye msiba, niko mbali na huyo mwanamke huyo. Walhaliqa, mwanamke anayenyoa kipara kwa sababu ya kufiwa. Washaqa, na anayechana nguo zake. Hadithi zote fi sahih. Tuma yuko mbali, hii si dini ya Allah. Lakini kama kifo kilichotia huzuni umma ni kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini hizo huzuni za mashia hazifikii kiwango hicho cha Mtume? Si bana yafaa kufanya hivyo, lakini iwe yafaa. Sasa basi, nani bora wa kumhuzunikia kama si Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye kwa mtazamo wa kishia la katharahumullah, wao wanaona Mtume alinyushwa sumu na Aisha na Hafsa, walimkaba wakamnyusha sumu akafa. Haya, kama Mtume kauliwa kama wanavyodai, si kweli kwa hayo madai yao, kauliwa na Aisha na Hafsa, sasa simuhuzunikie basi hicho kifo cha Mtume? Mbona hatuoni hivyo vishindo vyenu, mkabeba jeneza la Mtume na mafulana ya Mtume siku ya kufa? Lakini kwa nini Al-Husayn? Tanabahu ayuha almuslimun, kwa nini ni Al-Husayn? Na mbona ameuliwa baba yake Al-Husayn Ali bin Abi Talib? Pia kauliwa, kauliwa wazi, kauliwa, kachomwa mpaka kafa. Mbona hawana vishindo kama vya Al-Husayn? Na pia kauliwa, na Ali bin Abi Talib ni bora kuliko Al-Husayn. Kwanza mbabie, alafu ni amirul mu'minin, na Husayn hakuwa hata amir, lakini yule baba yake alafu ndio imamu wa kwanza kwa hao mashia. Mbona hatuvioni hivyo vishindo? Kuna nini kwa Al-Husayn? Kwa nini kila kitu ya Husayn? Angalia mashia, hasa wale mashia wa Kihindi, magari yao ya Husayn, ya Husayn, ya Husayn, ya Ali, lakini mingi ya Husayn, iwe na ya Ali. Kwa nini? Halafu kwa nini ya harfu nida? Hiya ni harfu ya kuita, harfu nida, na hiya imekuwa ni iwadh ya fiili iliyoondoshwa, maana yake ad'u, yani instead, badali ya kusema ad'u naita, wasema ya kwa lugha ya Kiarabu. Ndio maana yule anaokuja mbele anakuwa ni munada. Sasa ukisema ya Ali, maana yake ya harfu nida, Ali mabni ala dhamma fi mahalli nasb maf'ul bihi bi fi'li mahdhuf taqdiruhu ad'u naita. Sasa wamwita ya Husayn, wamwitaje Husayn huko Tanzania na Husayn kafa Karbala? Nini unaitakidi kwa Husayn? zindukeni waislamu, ni shirki ya wazi. Ya Hussein, ya Ali, ya Fatima. Kwa nini? Kwa nini uite ya Hussein na wewe uko Tanzania? Alafu Hussein kashakufa. Wanaitakidi kwamba Hussein anaweza kutasarrafu katika ulimwengu. Aweza kumsaidia, aweza kuokoa. Ndio sasa maduka ya Hussein, magari ya Hussein, mabango sijui hivi ya Hussein. Kwa nini ya? Na hilo ya yenyewe kusema ya tu, hata kwa Allah ukasema ya Allah pia haifai. Haifikii huko kwa maana shirku, sababu Allah ndio anaoitwa, sawa. Lakini ya Allah, waita ya Allah, alafu Hussein unachokiomba nini? Unasema unacho nini sasa? Kama wewe umuite baba alafu useme kitu, baba atakuonaje? Huyu sasa aenda kwa nchizi, huyu changanyikiwa. Baba alafu umekaa kimya. Sasa iwe basi alau tungeona wameandika ya Allah, sababu Allah ndo ana uwezo wa kujibu maombi. Allah ndo anaweza kuokoa watu. Allah ndo anaweza kuleta manufa. Kwa nini ya Hussein? Tungekosoa huku ya Allah kusema hasemeni ninachokitaka. Ya Allah naomba kadha wa kadha. Na maneno yanakuwa yamekamilika. Basi kungekuwa nafuu tu kusema hivyo ya Allah. Lakini mbona ya Hussein? Mbona ya Ali? Mbona ya Fatima? Zindukeni Waislamu. Ushia si Uislamu. Si Uislamu. Wao ndio walomuua Hussein na wakaingiza Waislamu katika mambo haya yasiyokubaliana kabisa na dini. Mtaiona miezi hii ikifika mwezi 10 wanapita maguo meusi hasa vijijini na kuwahonga watu michele na ngano na kadha na kujipiga vifua. Na hawa wahumu wajanja wajanja. Magumi hawajipigi vizuri hawa. Mtu ananyua ngumi akifika hapa itunisha kidogo. Lakini watazameni wakule wenyewe. Mpaka pana madaktari wapita wakatwa hapa, wapigwa upanga pa damu imwagike kwa sababu ya kuuliwa Al-Hussein. Haya mamo ma anzala Allahu biha min sultan ibadallah. Wallahi khutba imerifuka sana. Merifuka sana. Allah akituwafikisha labda kupata khutba nyingine tuweza kujaelezea masala haya. Lakini hii ni bid'a mbaya na ni bid'a wameileta mashia arrafidha ambao asili yao ni uzanadiq na unafiki. Ushia ni uzanadiq. Abdullah bin Sabai al-Yahudi alisilimu kwa unafiki, ndio aloleta fikra hizi. Hazipo kabisa katika Uislamu. Hakuna maombolezo, hakuna kuvaa maguo meusi, wala kunyoa vipara, wala kupiga makelele katika misiba na maombolezo. Ni mambo Mtume ameyakataza kabisa. Kwa nini wao wayafanye? Na kwa nini basi ikiwa kwao yafaa, kwa nini iwe ni kwa Al-Hussein? Haya ni maswali kila Muislamu ajiulize. Ibadallah, jambo la mwisho kabisa, kuna bid'a nyingine ambayo miji yetu haiko. Allahu a'lam, ya kufurahi katika siku hii kwa sababu aliuliwa Al-Hussein. Hii ni bidaya ya An-Nawasib. Na ametaja al-Imam Ibn Taymiyyah katika watu waliisimamia ni Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi katika wakati wake. Kufurahia kule kuuliwa Al-Hussein na Ahlul Bait. Na Ahlus Sunna wako kati ya misimamo hii miwili mibaya. Hatuhuzuniki huzuni isokuwa ya kisheria. Yani ya hana maombolezo, kuvaa maguo meusi kutoka mabarabarani na maandamano na majeneza. Na wala hatufurahii kuuliwa Al-Hussein kwa sababu ameuliwa madhulum. Wala hatuwataji vizuri wala kuwasifia wale waliomuua Al-Hussein. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma radda hadha ad-din raddan jamila. Allahumma radda hadha ad-din raddan jamila.